मिल जाएगा तुझे इश्क जो हो गया हर शय में वो बसा बस देख तो तू जरा सुन ले क्या कहता खुदा दिल दे दे बंदे आ दिल दे